Ja, god dag. Mitt namn var Dennis Hopper, ringer från Sverige. Jaha. Företräder föreningen Tandläkare utan gränser. Nu har vi några olika projekt som berör Norge. Jaha. För vår del. Och vi arbetar ju så vi är helt utan gränser. Och vi har ibland haft flera interskandinaviska. Vi har varit ner på Jylland och tagit bort tandsten där i flera tillfällen och gjort. Och nu är det i diskussion, alltså vi har alltså några en mobil tandläkarstation här som är statuerad nära gränsen mot Norge i Värmland. Och vi kan gå över och göra rotfyllningar och ta en plomb eller någonting sådant. Ja, om dela vad så att säga som läge uppstår. Jaha. Och jag kan säga att vi jobbar helt utan gränser. Det är viktigt att betona detta. Vi är framförallt tandläkare och vi låter ingenting hindra oss. Nej väl. Nej. Men... utan en min kollega, bara som ett exempel, gick in och behandlade direkt en oral galvanism inne på Barock i Oslo här om kvällen. Men du skönner det att detta det här är väl en information som det vi har ut, är det inte det? Jo, men alltså om vi talar tandsten så är det någonting helt annat. Ja väl. Som nej. Vi går in och åtgärdar. En plomb är alltid en plomb, säger vi. Ja men det är inga som helst gränser. Du, nu ska du höra från mig. Ja. Att detta det här är ju något, en information som dere må ta och förmedla till här i landet. Och den informationen för du vidare. Ja, jag kan inte föra den vidare. Jo, det är inga som helst problem. Men snälla, låt mig bara fråga nu. Vad skulle detta kosta? Nej, men du, det vet ju inte jag. Nej, det är därför jag frågar. Ja. Det vet inte jag heller. Nej. Nej, men vad kostar det? Ja, men du skönner det att jag kan ju inte få gjort något med det där. Nej. Jag har ju inte, jag aner ju inte hur det är. Ingen telefoner, ingenting. Så jag kan ju inte göra något med detta här. Nej, okej. Okay. Men då säger vi så här att du gör ingenting åt det här. Nej. Nej, då är vi överens. Ja. Tack ska du ha. Ja.